श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 9वें श्लोक तक का विचार हम लोग कर चुके हैं। चौथे श्लोक में भगवान ने त्याग के त्रैविध्यत्व की प्रतिज्ञा की थी, तीन प्रकार का त्याग है करके बताया था। वो तीन प्रकार त्याग के बताए गए 7, 8, 9 इन तीन श्लोकों में तामस, राजस और सात्विक तीन प्रकार का त्याग बताया गया। उसमें से राजस त्याग और तामस त्याग कर्म अधिकारी के द्वारा किया जाने वाला जो नित्य नैमित्तिक कर्म त्याग हैं, फलाकांक्षा तो हैं लेकिन मोहवशात नित्यादि कर्मों का त्याग तामस त्याग कहलाता है। और देह में होने वाले कष्टादि के भय से किया जाने वाला फलाकांक्षा होने पर भी नित्यादि कर्मों का त्याग माना जाता है राजस त्याग। और इन दोनों प्रकार के त्याग से शास्त्र में जो त्याग का फल बताया गया है अमृतत्व की प्राप्ति, वह नहीं हो पाती। श्रुति कहती है त्यागे न के अमृतत्व मानसु, त्याग से अमृतत्व को प्राप्त किया है पूर्व अधिकारियों ने। वो जो त्याग का फल ज्ञान द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति, वह नहीं हो पाती राजस तामस त्यागी को। और सात्विक त्याग बताया गया 9वें श्लोक में कि कर्म फल तथा कर्माशक्ति का त्याग पूर्वक यज्ञ दान तप रूप नित्य कर्म का अनुष्ठान, ये हैं नित्य कर्म का अनुष्ठान करते रहना और कर्माशक्ति तथा फलाशक्ति का त्याग सात्विक त्याग। इस त्याग से चित्त शुद्ध होता है और शुद्ध चित्त में नित्यानित्य वस्तु विवेक आदि साधन चतुष्टय संपत्ति द्वारा आत्मजिज्ञासा होती है, ऐसा श्रुति कहती है। बृहदारण्यक विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन, यह श्रुति यज्ञ दान और अनाशक तप रूपी नित्य नैमित्तिक कर्मों के अनुष्ठान से और नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान फलाशक्ति कर्माशक्ति के त्याग पूर्वक जो किया जा रहा है, यह सात्विक त्याग है। इससे चित्त शुद्धि नित्यानित्य वस्तु विवेकादि द्वारा श्रुति कहती है विविदिशा उत्पन्न होती है। और वास्तविक विविदिशा नचिकेता के तरह जिनके चित्त में होती है, वह वास्तविक विविदिशा संपन्न चित्त व्यक्ति फिर आहिक पारलौकिक भोगों में से किसी में भी आसक्त नहीं होता। जैसे नचिकेता को संसार के समस्त भोग रूपी प्रलोभन यमराज ने दिखाए तो भी नचिकेता प्रलोभित नहीं हुए, नचिकेता के चित्त में प्रलोभन नहीं हुआ, ऐसा शुद्ध जो आत्मज्ञान को प्राप्त करने का एक प्रकार से अंदर की यशना होती है प्राप्त करने की, वह फिर आत्म अनुभव में ही पर्यवसित होती है, बीच में अपहत नहीं होती, और जिनके अंदर यह आत्मजिज्ञासा नहीं है वे हो जाती है एक प्रकार से हत। इतनी इस प्रकार की तीव्र आत्मजिज्ञासा नहीं है, वैराग्य नहीं है, तो वो सांसारिक प्रलोभनों में वो प्रतिहत हो जाती है, ये बताया गया। अब जो नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान करते हुए चित्त शुद्धि द्वारा ज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्त कर लेता है, उसकी विशेषता बताई जा रही है कि उसके चित्त में अविवेकी मुमुक्षु के चित्त में जैसे राग द्वेष होते हैं ऐसे राग द्वेष नहीं रहते, ये बताया जा रहा है। नित्य नैमित्तिक कर्म का जैसा अनुष्ठान प्रकार बताया उसी प्रकार से अनुष्ठान करके आत्मज्ञान की योग्यता प्राप्त कर ली है जिन्होंने, ऐसे आत्मज्ञान निष्ठा अधिकारी का चित्त कैसे होता है उसका वर्णन किया जा रहा है। इसलिए दशम श्लोक का अवतरण है भाष्य में, यह तु अधिकृतः कर्म संगम अधिकृतः संगम त्यक्त्वा फलाभि संधिंच नित्यं कर्म करोति तस्य फल रागादिना अकलुषित अकलुषी क्रियमानं अंतःकरणं नित्यैश्च कर्मभिः संस्क्रियमानं विशुद्ध्यति। तो यह तु अधिकृतः संगं त्यक्त्वा फलाभिसन्धिंच नित्यं कर्म करोति, जो कर्माधिकारी अविरक्त चित्त मुमुक्षु है, कर्माधिकारी, और वह जैसा गीता ने कर्म करने के लिए बताया ऐसा कर्म करता है। गीता कैसा कर्म करने के लिए बता रही है अपने कर्माधिकारी को, तो संगम त्यक्त्वा फलाभिसन्धिंच त्यक्त्वा नित्यं कर्म कुर्यात् ऐसा श्रुति बता रही है, गीता भी बता रही है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यम एव तत्, इस वाक्य से गीता ने बताया अपने कर्माधिकारी को कि यज्ञ दान और तप रूपी नित्य कर्म का परित्याग न करें, उनका जरूर अनुष्ठान करें, और अनुष्ठान करते समय संग यानि कर्माशक्ति और फलाभिसंधि का त्याग करें। तो कर्माशक्ति तथा फलाभिसंधि को छोड़ करके नित्य कर्म का अनुष्ठान करते रहें, यह गीता की आज्ञा है अपने अधिकारी को, और ऐसा ही गीता शास्त्र की आज्ञा मान करके जो कर रहा है उसका फल क्या होगा, तो कहते हैं तस्य अंतःकरणं विशुद्ध्यति, ऐसा अन्वय करिए। तस्य यानि कर्म कुर्वतः संग तथा फलाभिसंधि का परित्याग करके कर्म करने वाले मनुष्य का अंतःकरण विशुद्ध हो जाता है। वो विशुद्ध कैसे होगा, तो कहते हैं फल रागादिना अकलुषी क्रियमाणम, तो फल के प्रति राग कर्मफल है संसार, और कर्मफल के प्रति जो राग द्वेष, इन राग द्वेषों के से कलुषित हो जाता है, दूषित हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है चित्त, वह अशुद्ध नहीं हो रहा है चित्त, तो माना जाता है अकलुषी क्रियमाण है अंतकरण, क्योंकि कर्मफल की अभिसंधि नहीं है, कर्म करता जा रहा है, कर्माशक्ति भी का परित्याग है, तो नए नए राग द्वेषादि नहीं बनेंगे। और जो पहले से राग द्वेष है वे भी इस कर्म से धर्मेण पापम अपनुदति के अनुसार निवृत्त होंगे। तो अकलुषी क्रियमाण चित्त होगा, मल रहित होगा, निर्मल होगा। और नित्यैश्च कर्म भी संस्क्रियमाणम, तो नित्य कर्म का अनुष्ठान कर रहा है तो उससे चित्त संस्कृत होता जा रहा है, चित्त का संस्कृत होना है, वो प्रसन्न होता रहेगा। जैसा जैसा चित्त शुद्ध होगा ऐसा ऐसा चित्तगत प्रसाद प्रसन्नता बढ़ेगी, प्रसन्न रहा करेगा, बाह्य परिस्थितियों के बदलने पर भी चित्तगत आह्लाद प्रसन्नता प्रसाद वैसा ही रहेगा, एक रस चित्त रहेगा। तो माना जाता है कि संस्कृत चित्त हो रहा है, बाह्य परिस्थितियों के प्रभाव में आ रहा है तो चित्त में असंस्कृतता मानी जाती है, संस्कृत चित्त नहीं है, असंस्कृत चित्त है। और संस्कृत चित्त होता है प्रसन्न चित्त। तो इस प्रकार ये संग तथा फलावी संधि के परित्याग पूर्वक नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान करते रहने से चित्त विशुद्ध तथा प्रसन्न हुआ। ये आगे कह रहे हैं कि विशुद्ध, और इसका फल क्या होगा, ये अकलुषी क्रियमान तथा संस्क्रियमान जो चित्त है, ऐसा चित्त हो भी जाए कर्म से तो उससे क्या होगा, कहते इसी से ज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्त होती है। वो कर्म निष्ठा रूपी जो साधन शास्त्र ने बताया है वह उससे छूटता है, और मोक्ष का जो साक्षात साधन है आत्मज्ञान उसका वो अधिकारी बन जाता है। ये मोक्ष के साक्षात साधन का अधिकार संपादक है निष्काम कर्म योग का फलभूत चित्त का विशुद्ध होना और प्रसन्न होना। इसे आगे कह रहे हैं कि विशुद्धम प्रसन्नम आत्मालोचन क्षमं भवति, वो कौन अंतःकरणम, विशुद्धम और प्रसन्नम ये अंतःकरण के विशेषण हैं, इसलिए विशेष्य के रूप में पूर्व वाक्य में बताए गए अंतःकरण का यहाँ पर अनुवर्तन ले आना। पूर्व वाक्य में है ना कि अंतःकरणम विशुद्ध्यति, विशुद्ध्यति के कर्ता का कर्ता के रूप में बताया गया पद है अंतःकरण। तो विशुद्धम ये जो यहाँ पर विशेषण अंतःकरण का बताया जा रहा है वह पूर्व वाक्य में जो अकलुषी क्रियमाणम विशेषण था उसी का पर्यायवाचक बताया विशुद्धम। कर्मासंग तथा फलाशक्ति का त्याग करने से अकलुषी क्रियमान चित्त हुआ का मतलब विशुद्ध हुआ, और नित्य नैमित्तिक कर्म के अनुष्ठान से संस्क्रियमान हुआ का अर्थ कर दिया प्रसन्न हुआ। पूर्व वाक्य में अकलुषी क्रियमानम और संस्क्रियमानम ये दो विशेषण थे ना अंतकरण के, उन्हीं का यहाँ पर विशुद्धम और प्रसन्नम ये अर्थ कर रहे हैं। तो विशुद्ध तथा प्रसन्न जो चित्त वह कैसा होता है, उसका क्या लक्षण है, कैसा समझे कि हम नित्य कर्म के फलभूत विशुद्धि से और प्रसन्नता से युक्त हो गए, हमारा चित्त विशुद्ध तथा प्रसन्न हो गया। तो कहते नित्य कर्म की फलभूत विशुद्धि तथा प्रसन्नता चित्त में आएगी तो वह चित्त आत्म अनुसंधान में ही लगेगा। ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम, भगवान कहते हैं ना, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, 15वें अध्याय में पहले कहा असंग शस्त्र है वैराग्य। तो विशुद्ध चित्त होगा और प्रसन्न चित्त होगा तो उसमें ऐहिक पारलौकिक भोग विषयक राग द्वेष नहीं रहेंगे, ये असंग शस्त्र आएगा। उससे ये जो संसार वृक्ष हैं इसका छेदन कर दिया, का मतलब संसार अंतःपाती ऐहिक पारलौकिक भोगों की कामना ही अवांतर मूल है इस संसार वृक्ष के, पहले बताए थे। अधश्च ऊर्ध्वम प्रसिता अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्माणुबंधिनि मनुष्यलोके। तो वो जो अवांतर मूल बताए हैं नीचे के ओर फैली हुई जड़ें, वो अवांतर मूल हैं वासनाएं, भोगेच्छा, जिसे वो दैवी संपत आसुरी संपत में संपत शब्द से कहा गया है, वो है वासनाएं मूल, अवांतर मूल। और वो नीचे की ओर फैली है का मतलब जो मूल मुख्य मूल है ऊर्ध्व शब्दित परमात्मा, उसकी अपेक्षा निकृष्ट हैं, नीचे हैं ये इस लोक से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत के सारे भोग और उन भोगों के भोगायतन शरीर, उन भोगों को भोगने के लिए जो भोगायतन प्राप्त होते हैं वो भोगायतन हमें प्राप्त हो इत्याकारक जो वासनाएं, ये वासनाएं हैं अवांतर मूल और वो फैले हुए हैं इन 84 लाख प्रकार के शरीरों में, उनको तदास्पद हैं, भोगास्पद हैं और भोगायनास्पद हैं, भोगायतनास्पद हैं ये वासनाएं, और इन वासनाओं से ही कर्म होते हैं इसलिए कर्मानुबंधी हैं। ये वासनाएं समाप्त हो जाती हैं तो माना जाता है चित्त विशुद्ध हो गया। तो जब तक वो वासनाएं रहेगी तब तक तो आत्मा का चिंतन चित्त से नहीं हो पाता। जिसका संस्कार दृढ़ चित्त में होगा, जो संस्कार स्वभाव बन करके जन्मतः उद्भूत होकर के आएगा, वह जिसको विषय बना रहा है, संस्कार को वासनाएं को, चित्त को अपने विषय के चिंतन में ही प्रवृत्त कराएगा, ले जाएगा। इसलिए कहा कि तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाव निवाम्भसि। तो तत् यानि संसार के वासनाओं से वाशित चित्त, संसार के संस्कारों से संस्कारित चित्त, वो असंस्कारित चित्त हैं, अशुद्ध चित्त है, अप्रसन्न चित्त है, और उससे यदि वेदांत श्रवण करके भी आत्मचिंतन करने के लिए बैठेंगे मनन निधि ध्यासन करने के लिए, तो मन मनन निधि ध्यासन नहीं करने देता, अपितु वो वासनाएं ले जाती हैं जिन संसार के पदार्थों की वासना है उनके चिंतन में, उनकी प्राप्ति कैसे हो। उसमें वो जोड़ देते हैं चित्त को। इसलिए कहा कि विशुद्धम और प्रसन्नम अंतःकरणम आत्मालोचन क्षमम भवति। असंग शस्त्र से जैसे ही संसार के वो अवांतर मूल समाप्त हो जाते हैं तो फिर कहते हैं ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। वो वैराग्यवान चित्त वो है विशुद्ध चित्त, में ही वैराग्य होता है विवेक पूर्वक और प्रसन्न चित्त रहता है। तो इस प्रकार ये प्रसन्न चित्त आत्मालोचन में समर्थ होता है। क्षमम का अर्थ है समर्थम भवति। तो आत्मालोचन है आत्मज्ञान के अंतरंग साधन श्रवण मनन निधिध्यासन, इनका ठीक ठीक संपादन अनुष्ठान, इसे कहा जाता है आत्मालोचन। और वो आत्मालोचन करने में क्षम यानी समर्थ हो जाता है, ठीक से श्रवण, ठीक से मनन, ठीक से निध्यासन विशुद्ध तथा प्रसन्न चित्त ही कर पाता है। नहीं तो स्वाध्याय में बैठने पर भी मन से राग द्वेषास्पद वस्तुओं का ही चिंतन होता है। शरीर से भले ही स्वाध्याय में बैठे हुए दिखते हैं, लेकिन एक घंटे के स्वाध्याय में मन कितने बार जिस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं उस ग्रंथ के अर्थ से अतिरिक्त संसार का चिंतन करता है, स्वयं साधक देख सकते हैं अपने चित्त का अन्वेषण करके। इसलिए कहा कि विशुद्धम और प्रसन्नम अंतःकरणम, वो ज्ञान की, ज्ञान के अंतरंग साधनों की योग्यता दिलाता है निष्काम कर्मयोग। तो आत्मालोचन क्षमं भवति और तस्य एव नित्य कर्मानुष्ठानेन विशुद्धान्तकरणस्य आत्मज्ञानाभिमुखस्य क्रमेण यथा तन्निष्ठा स्यात् तद्वक्तव्यम् इति आह। तो तस्य एव यानि जो नित्य कर्म के अनुष्ठान का जो फल है उस फल से युक्त हो गया है, नित्य कर्म का अनुष्ठान करते रहने का फल है चित्त का विशुद्ध होना, प्रसन्न होना, ये दोनों बातें चित्त में आ गई है, विशुद्धि तथा प्रसन्नता। तो माना जाता है नित्य कर्म का अनुष्ठान सफल हो गया, पूरा हो गया। तो इसलिए कह रहे हैं कि नित्य कर्मानुष्ठानेन विशुद्धान्तकरणस्य तस्य एव, तस्य यानी प्रसन्न चित्तस्य एव, वो आत्मज्ञानाभिमुखस्य, ऐसा वो व्यक्ति आत्मज्ञानाभिमुख होगा। आत्मज्ञानाभिमुख होने का अर्थ है आत्म अनुभव में पर्यवसित होने के साधन का श्रवण मननादि का अधिकारी हो गया, अंतरंग साधनों के अनुष्ठान की योग्यता प्राप्त कर ली, तो माना जाता है कि आत्मज्ञानाभिमुख हो गया। वो किसने आत्माभिमुख कर लिया, तो कर्मानुष्ठान ने अपना फल उसके जीवन में प्रदान करके उसे आत्मज्ञानाभिमुख बना दिया। तो उसे क्रमेण का मतलब श्रवणादि अनुष्ठान द्वारा, क्रमेण का अर्थ करते हैं टीकाकार, यथा तन्निष्ठा स्यात्, तो ज्ञान के अंतरंग साधन श्रवण मनन निधिध्यासन द्वारा जिससे उसकी ज्ञान निष्ठा सिद्ध होगी, यानी असत्वापादक अभानापादक आवरण का निवर्तक परोक्ष वाक्यार्थ निश्चय तथा अपरोक्ष वाक्यार्थ निश्चय होगा तो माना जाता है तन्निष्ठा हो गई। तन्निष्ठा में तत् शब्द का अर्थ है आत्मज्ञान, तो आत्मज्ञान निष्ठा यथाशात, तो अंतरंग साधनों के अनुष्ठान द्वारा आत्म साक्षात्कार जिससे हो, जिस प्रकार होगा तत् वह प्रकार बताना चाहिए, इसलिए उत्तर ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है। यानी कर्म निष्ठा का ससाधन और साधिकारी तथा सफल वर्णन हो रहा है ना उपसंहार में, सांग और अधिकारी सहित। तो अंग बताया गया कर्मनिष्ठा का, नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान ये अंगी है और उसका अंग है कर्माशक्ति और फलाभिसंधि का त्याग रूपी अंग से युक्त नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान, ये सांग अनुष्ठान हो जाएगा। और इसका अधिकारी है अविवेकी अविरक्त चित्त मुमुक्षु, ये करता रहता है तो उसके चित्तगत अविवेक और अवैराग्य का विरोधी विवेक और वैराग्य आता है। वैराग्य आ जाएगा तो माना जाता है चित्त विशुद्ध हो गया, प्रसन्न हो गया, और फिर वो अंतरंग साधनों का अधिकारी बन करके मोक्ष का साक्षात साधन अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार से भी युक्त कैसे होता है इसे बताया जा रहा है। तो दशम श्लोक का उच्चारण कर लें। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। तो अकुशलं कर्म न द्वेष्टि, तो यहाँ अकुशल कर्म कुशल कर्म ऐसे कर्म के दो विशेषण हैं, एक है अकुशल कर्म विशेषण, दूसरा है कुशल कर्म। अकुशल कर्म कहा जाता है बंधन के हेतुभूत कर्म को। बंधन के हेतुभूत कर्म है जन्म मृत्यु के हेतुभूत कर्म। जन्म मृत्यु के हेतुभूत कर्म है निषिद्ध कर्म तथा काम्य कर्म। निषिद्ध कर्म का फल भोगने के लिए भी मनुष्य योनि की अपेक्षा निकृष्ट योनि में जन्म लेना पड़ता है, और काम्य कर्मों का फल भोगने के लिए भी मनुष्य योनि की अपेक्षा उत्कृष्ट योनि में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए दोनों भी जन्म मरण के हेतु होने से उन्हें कहा जाता है अकुशल कर्म, और कुशल कर्म कहा जाता है नित्य कर्म को, जिसे पहले स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात से जन्म मृत्यु रूपी महान भय से रक्षा करने वाला बताया है, बंधन का निवर्तक बताया है। वो कर्म है कुशल कर्म, वो है नित्य नैमित्तिक कर्म। तो जो अकुशल कर्म है उस अकुशल कर्म के प्रति उसका द्वेष नहीं होता। किसका? निष्काम कर्म योग का फल जिसके जीवन में आ गया है वह न तो अकुशल कर्म के प्रति चित्त में द्वेष रखता है, और न तो कुशल कर्म जो नित्य नैमित्तिक कर्म है उसके प्रति राग रखता है। यदि काम्य तथा निषिद्ध कर्म के प्रति द्वेष और नित्य कर्म के प्रति राग चित्त में होगा तो कलुषित ही चित्त माना जाएगा। ये माना जाएगा कि अभी निष्काम कर्म योग का फल राग द्वेष से राहित्य चित्त का विशुद्धि, राग द्वेषी तो मल है और वो अपेक्षित है, अकुशल कर्म के प्रति द्वेष, कुशल कर्म के प्रति राग चित्त में होता रहेगा यदि, तो अभी चित्त को विशुद्ध होना जरूरी है, ये माना जाएगा। तो उसका चित्त राग द्वेषादि से रहित होने से, तो इसका अर्थ है कि अकुशल कर्म करेगा, उसके प्रति द्वेष नहीं करता है का, तो कोई जरूरी नहीं कि द्वेष जिसके प्रति होता है उसी से निवृत्ति होती है, ये कोई जरूरी नहीं। वो जो उदासीन व्यक्ति होता है, तटस्थ जो होता है, जिसके चित्त में किसी के प्रति न राग है न द्वेष है, उसमें भी देखा जाता है अप्रवृत्ति और अनिवृत्ति। इसलिए राग द्वेष ही प्रवर्तक निवर्तक होते हैं, द्वेष निवर्तक होगा ऐसा नहीं। जो उदासीन भाव है, वह उदासीन भाव भी व्यक्ति को निवृत्त करता है और प्रवृत्ति से भी रोकता है। इसलिए राग द्वेषादि आवश्यक नहीं है प्रवर्तक निवर्तक के रूप में, एक वो होता है। जिसके चित्त में राग नहीं है उसकी भी संस्कार वशात प्रवृत्ति होती है, ज्ञानी में राग द्वेष नहीं होते, लेकिन अप्रोक्ष ज्ञान होने के बाद भी यदि प्रवृत्ति होती है तो बाधित संस्कारों से होती है ना। जैसे संस्कार है तो ज्ञान होने से पहले के संस्कार शास्त्रीय ही संस्कार होते हैं, इसलिए शास्त्रीय ही प्रवृत्ति उनकी होती है कार्यक्रम संघात की। वो जो शास्त्रीय प्रवृत्ति है वह राग वशात नहीं हो रही है, वो पहले के जो बाधित संस्कार हैं तद्वशात हो रही है। हाँ? नहीं नहीं, तो सकाम के प्रति तो द्वेष कह रहे हैं, वहाँ से निवृत्ति। हाँ, तो ये हैं द्वेष वशात भी निवृत्ति नहीं होती ये कह रहे हैं। निवर्तक मात्र द्वेष ही होता ये नहीं, और प्रवर्तक मात्र राग ही होता है ये नहीं, ये हम कह रहे हैं। तो बिना राग के भी प्रवृत्ति और बिना द्वेष के भी निवृत्ति हो सकती है, जैसे उदासीन की निवृत्ति रहती है वो द्वेष न होने पर भी, उसके लिए तो उदासीन व्यक्ति का उदाहरण है। हाँ, तो ये बताया जा रहा है जिसके जीवन में विवेक पूर्वक वैराग्य आता है और ज्ञान निष्ठा का अधिकारी बन जाता है, सच्ची आत्मजिज्ञासा जिसके अंतकरण में है, वास्तविक विविधिशा नचिकेता, तो नचिकेता का चित्त अकुशल कर्म के प्रति द्वेषवान नहीं और कुशल कर्म के प्रति रागवान नहीं है। अभी आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है लेकिन ज्ञानाभिमुख हुआ है, तो भी उस समय की स्थिति यह है कि जैसे नदी पार हुए व्यक्ति का न तो नौका से राग रहता है जिस नौका ने उसे पार किया उसके प्रति, और न तो जिस नौका में छेद है उसके प्रति द्वेष रहता है, ऐसे कर्म योग का फल जिसके चित्त में आया और उत्तर साधन का अधिकारी बन गया, तो वह पूर्व साधन के जो अवांतर दो भेद हैं, एक यज्ञार्थ कर्म और एक संसार प्रापक कर्म, संसार प्रापक कर्म के प्रति द्वेष नहीं करता वह, और यज्ञार्थ कर्म के प्रति राग नहीं करता, क्योंकि वह उनके फल से और आगे आ गया, उसके जीवन में उन साधनों का प्रयोजन अब रहा नहीं, प्राप्त करना अभी ज्ञानी नहीं हुआ है, लेकिन वो संस्कार उन साधनों से कुछ प्राप्त करने के अभी चित्त में नहीं है, तो उनके प्रति राग द्वेष नहीं होता। लोक में भी जिन वस्तुओं से हमें कुछ न तो प्राप्त करना है न कुछ हटाना है, तो ऐसे वस्तुओं के प्रति न हम राग करते न द्वेष करते हैं। ऐसे जिस साधक के जीवन में कर्मनिष्ठा का फल प्राप्त हुआ है, कर्मनिष्ठा का फल है चित्त का विशुद्ध होना, प्रसन्न होना और ज्ञान का अधिकारी बनाना, ज्ञानाभिमुख हो गया है, तो उसे प्रयोजन अब ज्ञान के अंतरंग साधनों से है, पीछे छूटे हुए साधनों का विचार करने की और राग द्वेष करने के लिए उसके पास अवसर नहीं है, क्योंकि श्रुति वो चाहता है कि हमारे पास जो समय है उसका एक एक क्षण साधन में लग जाए, व्यर्थ न जाए, जो हमें प्राप्त करना है आत्म साक्षात्कार, उसके साधनों के बिना व्यर्थ के चिंतन में हमारे जीवन का एक क्षण भी न जाए, ये उसकी अंदर की भावना होने से सकाम कर्म के प्रति द्वेष और निष्काम कर्म के प्रति राग और राग द्वेष पूर्वक चिंतन करेगा तो उससे कोई प्रयोजन उसका जो आत्म साक्षात्कार है वो सिद्ध नहीं होता। आत्म साक्षात्कार का साधन शास्त्र कुशल कर्म के प्रति द्वेष और कुशल कर्म के प्रति राग, अकुशल कर्म के प्रति द्वेष नहीं बताता। तो जो साधन नहीं है हमें जो प्राप्त करना है उसका, ऐसे असाधन में अपने चित्त को असाधन के चिंतन में नहीं लगाता, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। इसलिए कहते हैं कि अकुशलम कर्म न द्वेष्टि, अकुशल कर्म के प्रति द्वेष यदि साधन होता तब तो उसे जरूर अपनाता, वो करता प्रयत्न पूर्वक, लेकिन वो अकुशल कर्म के प्रति द्वेष से आत्म साक्षात्कार होने वाला नहीं है इसलिए वो नहीं करता। जैसे उदासीन राग द्वेष नहीं करता, और कुशले न अनुसज्जते तो कुशल में अनुसंग नहीं करता, मतलब नित्य कर्म में उसका अनुसंग नहीं होता। कहते ऐसा कौन है जो सकाम कर्म में द्वेष नहीं करता और नित्य कर्म में अनुसंग नहीं करता, ऐसा कौन है इसका द्वेष्टि और न द्वेष्टि और नानुसज्जते का कर्ता कौन है? तो उत्तरार्ध में कर्ता को बताया जा रहा है, त्यागी। तो त्यागो अस्यास्ति इति त्यागी, अत इनि ठनो सूत्र से मत्वर्थीय इन प्रत्यय हुआ। जैसे ज्ञानी, ज्ञान जिसको होता है उसे ज्ञानी कहते हैं, ऐसे त्याग जिसने कर लिया है उसे कहते हैं त्यागी, और त्याग से लेना सात्विक त्याग, नवम श्लोक में बताया गया। ओ कर्मासक्ति और कर्म फला फलाभिसंधि का त्याग और इस त्याग और नित्य कर्म का अनुष्ठान, ये सात्विक त्याग है, ये है सात्विक त्याग। और ये सात्विक त्याग जिसने कर लिया है वो पूरा हो चुका है, उसे यहाँ पर त्यागी शब्द से लेना। कर्मासक्ति से और फलाभिसंधि से रहित होकर के नित्य कर्म का अनुष्ठान जो कर चुका है उसे कहा जाएगा यहाँ पर त्यागी शब्द से। ऐसा जो त्यागी है, कर्मनिष्ठा रूपी साधन जिसका परिपक्व हो गया है, और उसका फल भी जीवन में आ गया तभी परिपक्व माना जाता है। उत्तर साधन का ज्ञान निष्ठा का अधिकारी बन गया है वह अकुशलम कर्म न द्वेष्टि और कुशले न अनुसज्जते, कुशले कर्मणि न अनुसज्जते ऐसे लगाना। और त्याग का फल है सत्व समाविष्ट, त्यागी हो गया का मतलब कर्मनिष्ठा परिपक्व हो गई, कर्मनिष्ठा का अनुष्ठान पूरा हो गया। इसकी पहचान क्या है? तो इसकी पहचान है सत्व समाविष्ट, सत्व समाविष्ट। सत्व कहते हैं आत्मानात्म विवेचन सामर्थ्य, आत्मानात्मा का विवेचन करने का जो सामर्थ्य है, का मतलब जो साधन चतुष्टय में प्रथम साधन है नित्यानित्य वस्तु विवेक, और इस नित्यानित्य वस्तु विवेक का जो सामर्थ्य है वो है चित्त की पूर्ण शुद्धता। पूर्ण शुद्धता का मतलब जो कर्मयोग से होने वाली शुद्धि है, जिसे शुद्ध और प्रसन्न कहा जा रहा है। कर्मयोग से निवृत्त होने वाली अशुद्धि में से यत किंचित भी अशुद्धि चित्त में नहीं रही, और कर्मयोग से संपन्न होने वाला संस्कार पूरा हो चुका है। कोई भी संस्कार कर्मयोग से अभी होना शेष नहीं है, यानी विशुद्ध तथा प्रसन्न चित्त है, तो उसे कहा जाता है एक प्रकार से सत्व। ऐसे चित्त में ही कहा ना कि आलोचन क्षमं भवति, आत्मालोचन क्षमं भवति। वो जो आत्मालोचन क्षमता सामर्थ्य, उसे यहाँ पर सत्व शब्द से कहा जा रहा है। तो त्यागी है का मतलब कर्मासक्ति और फलाभि संधि से रहित होकर के नित्य कर्म का अनुष्ठान पूरा कर चुका है, इसका ज्ञापक है, उसका फल जीवन में आएगा। और फल जीवन में आएगा ये तब माना जाएगा कि वह आत्मालोचन क्षेम होगा। तो सत्व शब्द से आत्मालोचन की जो क्षमता है, सामर्थ्य है, वो सत्व शब्द से बताई जा रही है। और समाविष्ट शब्द का अर्थ है युक्त, उससे युक्त सत्वेन समाविष्ट इति सत्व समाविष्ट, युक्त यानी संयुक्त। तो आत्मालोचन में लोचन के सामर्थ्य से जो संयुक्त हुआ, युक्त हुआ, जिसके जीवन में आत्मज्ञान की योग्यता आ गई है, अब वो आत्मज्ञान के अंतरंग साधनों को छोड़ने वाला नहीं है, वो आत्म साक्षात्कार में पर्यवसायी आत्मज्ञान के साधनों को अपनाने में समर्थ हो गया, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है सत्व समाविष्ट। ये त्यागित्व का फल है। त्यागी होगा यानी निष्काम कर्मयोगी होगा, तो निष्काम कर्मयोग उसे सत्व समाविष्ट करेगा। आत्म साक्षात्कार पर्यवसायी आत्मज्ञान के अंतरंग साधनों में लगाएगा, और ऐसा जो हुआ है वह अकुशल कर्म के प्रति द्वेष और कुशल कर्मों के प्रति राग नहीं करता। तो त्यागी सत्व समाविष्ट, और सत्व समाविष्ट का फिर फल है मेधावी। सत्व समाविष्ट होगा, आत्मज्ञान पर्यालोचन में समर्थ होगा, तो उसे आत्म विषयक प्रज्ञा प्राप्त होगी, जिसे कहा जाता है तमेव विज्ञाय प्रज्ञाम कुर्वित ब्राह्मण। आत्म पर्यालोचन करेगा तो आत्म पर्यालोचन का, आत्म विचार का फल है आत्म विषयक निश्चय। उसे कहा जा रहा है आत्म प्रज्ञा को, यहाँ पर मेधा शब्द से, मेधा अस्यास्ति इति मेधावी, ये विनी प्रत्यय होता है, यशस्वी मेधावी इत्यादि में मत्वर्थ में ही ईणी प्रत्यय होता है, तो उसका अर्थ निकलता मेधावी का अर्थ मेधावान, और मेधा शब्द का अर्थ है आत्मविषयक प्रज्ञा, जिसे नचिकेता को यमराज जी कहते हैं नैसा तर्केण मतिरापनीया। इसमें मति शब्द से जिसको कहा गया उसी को यहाँ पर मेधा शब्द से कहा जा रहा है। वो जो मेधा है शास्त्र और आचार्य से प्राप्त आत्म विषयक निश्चय, वो मेधा और तद्वान हो गया मेधावी, और ये मेधावित्व आने से यानी उसे जो उसका उद्देश्य है मोक्ष, उस मोक्ष के साधन के प्रति फिर संशय नहीं होता जब मेधा आती है। शास्त्र कहता है कि ज्ञानादेव तु कैवल्यम रीते ज्ञानान्न मुक्ति, अन्वय मुख से और व्यतिरेक मुख से मोक्ष का साधन आत्मज्ञान ही है। नान्य पंथा विद्यते अयनाय, आत्मनिष्ठा को छोड़ करके, स्वरूप निष्ठा को छोड़ करके और कोई भी साधन साक्षात मोक्ष का है ही नहीं, ऐसा वेद कह रहा है और वेद के द्वारा बताया गया जो ये साध्य साधन भाव है, इसके प्रति संशय न रहना ये मेधावित्व का फल है। जो मेधावी होगा वह छिन्न संशय होगा, तो यहाँ संशय नहीं रहेगा का अर्थ आत्मज्ञान का जो एक फल बताया था छिद्यन्ते सर्व संशया, वो नहीं, अभी आत्म साक्षात्कार तो नहीं है ना, वो तो आत्म साक्षात्कार का फल है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावर है, वो तो परावर का साक्षात्कार, परावर है परमात्मा ब्रह्म, उसका आत्मरूप से साक्षात्कार होने पर छिन्न संशय होता है सभी, वो अलग संशय प्रमेय विषयक, और यहाँ संशय है वो आपका साधन विषयक संशय, नहीं तो स्वाध्याय करने पर भी वेदांत का संशय चित्त में रहता ही है कि आत्मज्ञान का क्या नाम मोक्ष के प्रति साधन क्या त्याग भी होगा या आत्मज्ञान ही होगा या निष्काम कर्म योग होगा या क्या होगा क्या होगा, ये सब जो संशय हैं साधन विषयक मोक्ष के साधन विषयक संशय, वो उसके जीवन से निकल जाते हैं जब ये मेधा प्राप्त होती है। आत्म पर्यालोचन करेगा, आत्मनात्म विवेक करेगा, वेदांत का स्वाध्याय करेगा, तो उससे उसे ये दृढ़ निश्चय होता है कि ज्ञानादेव तु कैवल्यम, दूसरा कोई साधन है ही नहीं, नान्य पंथा विद्यते अयनाय एवं तो ही नान्य थे तो स्थिन कर्म लिप्यते नरे इत्यादि वाक्य के द्वारा उसे ये दृढ़ निश्चय रहता है कि आत्मनिष्ठा को छोड़ करके दूसरा कोई साधन है ही नहीं मोक्ष का, ये साधन होगा कि ये साधन होगा इत्याकारक जो संशय है, उन संशयों को यहाँ पर संशय शब्द से लेना, वह संशय छिन्न हो जाते हैं नष्ट हो जाते हैं किससे, मेधा से प्रज्ञा से। इस अभिप्राय से मुंडक श्रुति में भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया में प्रमेय विषयक संशय, हाँ, कि ब्रह्म, हाँ, ये ठीक कह रहे हैं, मनन से प्रमेय विषयक संशय निवृत्त होगा तब परोक्ष निश्चय होता है, और फिर आत्म साक्षात्कार से जो संशय की निवृत्ति बताई जा रही है वो संशय कौन सा है, जो परावर के साक्षात्कार से निवृत्त होता है, हैं? क्योंकि मनन का फल है प्रमेय विषयक संशय की निवृत्ति, तो वो होते हैं सर्वथा संशय दूर हो जाए ना मनन से, जो परोक्ष निश्चय में बाधक संशय है, संशय के भी स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम ये रहते हैं तारतम्य अवांतर भेद, तो परोक्ष निश्चय में प्रतिबंधक जो संशय का प्रमेय विषयक संशय का स्वरूप है वो है स्थूल सूक्ष्म प्रमेय विषयक संशय, वे दूर हो जाते हैं मनन से, और जो सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम संशय है, अज्ञान रहेगा तो संशय जरूर रहेगा, अभी अभानापादक आवरण है, असत्वापादक आवरण मात्र निवृत्त हुआ है, अभानापादक आवरण है तो संशय के सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम जो स्वरूप है संस्कारात्मना वो शेष रहते हैं। अज्ञान को श्रुति ने कहीं कहीं भाष्कर भगवान ने और श्रुति ने ये कहा कि वो संस्कारों का पुंज ही माया है, तो ये जो संशय विपर्य आदि का संस्कार है पुंज, संस्कार पुंज, वही तो अज्ञान है माया है, और माया के आवरण के दो अंश बताएं, असत्वापादक आवरणापादक, उसमें से आवरणापादक जो माया है आवरणापादक अंश वो भी संशय और विपर्ययों का एक पुंज ही है, लेकिन वह संशय विपर्य है सूक्ष्मतम जो परोक्ष ज्ञान में तो प्रतिबंधक नहीं होते, लेकिन अपरोक्ष ज्ञान में प्रतिबंध, वो अपरोक्ष ज्ञान से ही निवर्त्य होते हैं, जो ज्ञान से अपरोक्ष ज्ञान से निवर्त्य संस्कारों के पुंज होंगे, संशय और विपर्य के पुंज होंगे, वह साक्षात्कार में बाधक नहीं होंगे, लेकिन है वो संस्कार जिसे कहा जाता है रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, में रस शब्द से कहा गया वो सूक्ष्मतम है, और वो भी सब समाप्त हो जाते हैं आभानापादक आवरण के निवृत्त होने पर, नहीं तो तब तक जो है ये संशय का जो सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम रूप है वह रहता है, उन्हें वहाँ पर मुंडक में संशय शब्द से लिया जा रहा है, छिद्यन्ते सर्व संशया, साक्षात्कार का फल हृदय ग्रंथि का भेदन, वो हृदय ग्रंथि है अध्यास यानी विपर्य, और संशय वो है सूक्ष्मतम विपर्य सूक्ष्मतम संशय, इन दोनों की निवृत्ति और संचित कर्म की निवृत्ति ये बताया गया, इसलिए वहाँ संशय शब्द से लेना सूक्ष्मतम प्रमेय विषयक संशय, वो परो ज्ञान की उत्पत्ति में बाधक नहीं बनते, जो जो दोष ज्ञान से निवर्त्य हैं उन्हें ज्ञान के उत्पत्ति में प्रतिबंधक नहीं माना जाता, ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष वो होते हैं जो ज्ञान से अतिरिक्त साधनों से निवर्त्य होते हैं, मल विक्षेप ज्ञान के उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष हैं, वे ज्ञान से निवर्त्य नहीं हैं, ज्ञान से अतिरिक्त कर्म और उपासना से निवर्त हैं। आवरण दोष ज्ञान से निवर्त हैं तो ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक नहीं होगा, वह ज्ञान होते ही चला जाएगा, इसलिए उसमें निवर्ति निवर्तक भाव है। ऐसे जो प्रमेय विषयक सूक्ष्मतम संशय हैं, छिद्यन्ते सर्व संशया में बताए गए ज्ञान से निवर्त्य संशय, वे ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक न होने से उनके रहते हुए भी ज्ञान होगा और ज्ञान के उत्पन्न होते ही वे चले जाएंगे। ये तो त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशया, यहां संशय लेना साधन विषयक संशय। मोक्ष आत्मज्ञान निष्ठा से अतिरिक्त साधनांतर से भी होगा या आत्मज्ञान निष्ठा से ही होगा, इत्याकारक जो साधन विषयक संशय हैं वह निवृत्त होता है जब सत्व समाविष्टत्व का फल मेधावित्व आता है। मेधा है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष का एकमेव साधन है, नान्य पंथा विद्यते अयनाय इत्यादि श्रुतियों के द्वारा साधन अंतर का आत्म मोक्ष के लिए निषेध किया जा रहा है। वो ये जो निश्चय है ये है मेधा, और इस मेधा से साधन विषय को सारे संशय समाप्त होंगे, इसलिए छिन्न संशय ये अधिकारी के लक्षण बताए हैं। ज्ञान निष्ठा जिस का जो अधिकारी है, कर्म निष्ठा का फल जिसके जीवन में आ गया है, हाँ कर्मयोग का फल जीवन में आ गया, अब कर्मयोग फल पर्यवसायी हो गया, उस समय वो है ये त्यागी सत्व समाविष्ट मेधावी छिन्न संशय। अभी उसे आत्मज्ञान नहीं हुआ है, ज्ञान के अंतरंग साधनों में लगना है उसे। मेधा से भी ये लेना है कि ये मेधा आत्मज्ञान निष्ठा को छोड़ करके और कोई साधन है ही नहीं जो हमें अपने अभीष्ट मोक्ष को दिला सके, ये निश्चय इस निश्चयवान को मेधावी कहा जा रहा है। इससे फिर साधन के विषय में संशय नहीं रहा, तो उसी साधन में व्यक्ति अपने सारे संसाधनों का और समय का सदुपयोग करता है, शक्ति का सदुपयोग करता है, तो श्रवण मनन निधि ध्यासन में ही लगेगा ऐसा व्यक्ति। इसलिए कहा कि आत्मज्ञान अभिमुखस्य, वह अवतरण भाष्य में विशेषण दिया था ना कि जो नित्य कर्म का अनुष्ठान कर चुका है उससे विशुद्ध चित्त हो गया है और आत्मज्ञान अभिमुख हो गया, मतलब आत्मज्ञान के अंतरंग साधनों के योग्य बन गया है, उसे आत्मज्ञान निष्ठा जिससे प्राप्त होगी वो क्रम बताना है। तो कहा गया कि इस ऐसा व्यक्ति पूर्व जो साधन था उस साधन के जो अवान्तर दो भेद थे कर्म के, बंधक कर्म और ज्ञान निष्ठा का अधिकार संपादक कर्म, इन दोनों के प्रति राग द्वेष नहीं करता, और जो कर्माधिकारी होगा उसके अंदर तो अकुशल कर्म के प्रति द्वेष, कुशल कर्म के प्रति राग की संभावना है, वो होगा। जिस साधन का फल जीवन में चाहिए उसके प्रति उसका प्रेम विशेष हो सकता होगा, जिस जो साधन उसे अभीष्ट की प्राप्ति नहीं कराता अपितु विरोधी फल देता है उसके प्रति द्वेष भी संभव है उसमें, जो अविवेकी है। लेकिन कर्मनिष्ठा का फलभूत विवेक जिसके जीवन में आ गया है और साधन चतुष्टय संपन्न बनकर के ज्ञान के अंतरंग साधनों में लगा है, इसके लिए उत्कृष्ट उदाहरण नचिकेता मैत्री। ऐसा चित्त, उनके चित्त के तरह चित्त जिसका है वो यहाँ पर त्यागी सत्व समाविष्ट मेधावी छिन्न संशय इन पदों से ग्राह्य है, इसलिए ये लोग कर्म का जो फल है बिना साधन के भी प्राप्त होता है तब भी स्वीकारते नहीं है, तब माना जाता है कि ये सब आ गया है जीवन में। उनके उद्गार होते हैं किम प्रजया करिष्यामो एषानो अयम आत्मायन लोक, साधनांतर से हम क्या करेंगे जब हमें आत्मलोक चाहिए और आत्मलोक प्राप्ति का साधन तो आत्मज्ञान निष्ठा ही है, तो इसलिए आत्मज्ञान निष्ठा जिससे दृढ़ हो वो बताइए, ये वो कहेंगे। इसलिए नान्यम वरम नचिकेता वृणुते। तो इसका भाष्य है, भाष्य पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।